dolanaydı, gün dolanaydı, yarın tek tek yürüşümen de olaydı. Ay çıktı da hava say dolanaydı, hüsnümü gören yatmaz gün dolanaydı. Hüsnüm gibi bir hüsn ay dolanaydı, bir de Allah yaratmaz gün dolanaydı. Ay dolanaydı, gün dolanaydı, yarın tek tek yürüşümen de olaydı. Ay dolanaydı, gün dolanaydı, yarın tek tek yürüşümen de olaydı. Ay dolanaydı, gözüne dalda durdu gün dolanaydı. Ay dolanaydı, gün dolanaydı, yarın tek tek yürüyüşü bende olaydı. Ay dolanaydı, gün dolanaydı, yarın tek tek yürüyüşü bende olaydı.